يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شپغم قانون بیانی کی پر ادری آیاتوں کی او پدی کی شپغ خبر اللہ تعالی بیانے دو پدی آیات کی بیانی کہ مجاہدین دا غواڑی چے اللہ تعالی من کامیاب کی اللہ تعالی را سر امداد کی ناول دار چے کلا دشمن تا مخامق شی ثابت قدم دیشی زان دیو تا ٹنگ کی ٹنگی دل خو گران دی خولی کی انزان بہت ٹنگی او دویم دار چی مجاہد لبکار دیش دا اللہ تعالی ذکر زیاد کئی ای آئیوہ اللذین آمن و ایمان والا اذا لقیتم فیتن کلا چی مخامق شی دا دلی دا کافران سرا پس بوتو نکلک کئی و تا زانونا و تکلک کئی دا سی باوتنوی چی یار مڑا خو سو کو آوری نا وی رازا چی سکینو کوئی بس جنگ پر ٹیم کی وزان چمتو ساتی اذکر اللہ کثیر او یادوی اللہ تعالی لردیم اللہ تعالی لردیر یادوی حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تتمنو لقاء العدوی دا دشمن دا ملاقات سوالو نمنکی چی اللہ تعالی جراولی فیضا لقیتموهم کل چی تاثر دشمن سر مخامخ شئینو پس بیرو بیا صبر کوئی وعلمو ان الجنة تحت ظلال السیوب حدیث دا بخاری دا مسلم کرا غلی کل چی دشمن سر مخامخ شئینو بیاد اللہ تعالی نا دا صبر دعا گانی غالا پس بوتو بیا مضبوط شیغیتا اذکر اللہ کثیر او یادوی اللہ تعالی لردیر لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شئی پا جہاد کی ذکر کول دغسی دا اللہ تعالی دا امداد دعا گانی غختل دا اللہ تعالی قبلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری تا پوسکا وید اللہ تعالی پیغمبرا ایو المجاہدین اعظم آجرا پا مجاہدینو کی دا آجر و دا ثواب پا لحاظ سر کم مجاہدین زیاد دی دا کم مجاہد آجر و ثواب زیاد کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اکثرهم للہ ذکرن کم مجاہد چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کی بس دا اغین بل بہتر مجاہد بیانشترے چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کی غیبتون نا چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کی ہر وقت کے تعلق دا اللہ تعالی سر جوڑی بیاغ صحابی تا پوسو کوائی ایو صائمین اکثر و اجرن اید اللہ تعالی پیغمبر پروجدارو کی دا اجر و دا ثواب پلی آسرا اجر و ثواب دا چا زیاد دیں پروجدارو کی روجہ خو وڈیر خلکو نیولی خلیکین دا کم یو اجر و ثواب پکی زیاد دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اکثر للہ ذکرن چی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کی تا قرآن تلاوت کول قرآن اور ایدل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دغسی دعاگانی غفت اللہ طول پا ذکر کی داخل نی وذکر اللہ کثیر او یادوی اللہ تعالی لردیر لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شی واتویعو اللہ و رسولہ پا دی آیت کی اللہ تعالی دری خبری بیان کری دی دشپگم قانون دری مخبر اصل و رم پیندم خبر شپک خبری واتویعو اللہ و تابیداری کوئی دی اللہ تعالی و رسولہ دی اللہ تعالی لپیغمبر ولا تنازعو او اختلاف مکوئی اختلاف مکوئی پا تبشلونو کمزوری بشی و تذهب ریحکم او لاړه بشی دبدبه ستاسو هوا به ختم شي دبدبه مو ختم شي نو څه دریم قانون دا شو واطیع الله و رسوله مجاهد باندې د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداری دا لازمی ده او بل دا خبره ضروری خبره ولا تنازع و اختلاف م کوي ید الله علی الجماعه حدیث کرا غلی دی الله تعالی امداد کوي د مجاهدینو سره چغه متحد او متفقی فتفشلو معنا تجبنو تفسیر جلالین لیکلی ډیر بوزدیله وشي هغه مجاهد بوزدیله چې کم مجاهد کې اختلافی کم مجاهدین چې اختلاف جوړي هغه بوزدیله وتذهب ریحکم ولاړه بشي دبدبه ستاسو ریح ولکیږي هوات د دین مراد قوت او دبدبه ده یعنی کله چې مجاهدینو کې اتفاق او اتحادی دا غي قوت دومره زیاتی او دشمن دا غي نه دومره یریږي په هر ځای ته ورننوتل شي لکه سرنګ چې هوا هر ځای ته ورننوتل شي خو کله چې مجاهدینو کې اختلاف راشي هغه هوا ختم شي ده امداد او د نصرت هواګانې ختم شي وګورئ دې ټیر ته وګورئ تاسو رګاړي دا ټیر شي کله چې رګاړي په ټیر کې هوای لږه وند کې هوای دومره ډیره خو نه خو ګاړه په خپلم په کله چې په ټیر کې هوای نو دا ګاړه پیوم تللی شي ګاړه وړي او د هغې سره دیرش منه او سلویخ منه او سل منه او دو سوه منه او پنځوس تنه او یا اتیا تنه مال چې راغه مړ بیا، خو کله چې د ټیر نه هوا لري شي نو بیا هغه سامانونه وړل خو لا پرېږد خپل ځان بیا نشي وړلی. نو کله چې مجاهدینو کې اتحاد او اتفاقی نو خپل چې څومره تکالیف او مشکلات یې درته هغه برداشت کوي، او د بل مؤمن مسلمان د بل مجاهد هغه تکلیف هم برداشت کوي په خپل ځان باندې، وایي دستا تکلیف نه دا به زه برداشت کوم. خو لیکن کله چې مجاهدینو کې اختلاف راشي نو بیا خپل ځان هم نشي ساتلی، بیا خپل ځان چې هغه هم نشي ساتلی، ځان هم نشي برداشت کولی. ولا تنازع و اختلاف مکه وی پتب شلون بوزدیل بشی کمزوری بشی و تدهواری حکم او لاړه بشی دب دبستاسو ستاسو د قوت او د نصرت اغا هواگان بختم شی. وصبرو صبر کوی دا بل قانون شو صبر کوی. مپسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله امام رازی رحمت الله علیه وی کمال امر الجهاد مبنی علی الصبر. که څوک دا غواړي چې زه کامل جهاد وکړم نو کامل جهاد بنا دې په صبر باندې. که مجاهد کې چې صبر نه وي معمولی خبره باندې خپه کیږه، معمولی ډوډۍ کمه ده یا معمولی چیرې بلې خبره راغله، معمولی زخمی شوی نه دی او بیا چغې وهي په میاشتو باندې یا معمولی کور وران شو، دغسې سړی جهاد نشي کولی. امام قرطبی رحمت الله علیه وی وی امر بصبری وهو محمود في كل الموطن وخاصه موطن الحرب. ويا صبر کول په هر ټیم کې غوړه کار دی، خو بیا خصوصا کله چې مجاهد کې صبر نه وي هغه jihad نشي کولی. واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين يقين الله تعالى ملګری د صبر نه کړي. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورا الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. د شپږم خبره د شپږم قانون بیانېږي. مجاهد له پکار د چې کافرانو سره هغه دښمنی وکړي، له کافرانو سره به مشابهت نه کوي. او دی آیات کې درې صفتونه د کافرانو بیان شوی دي، دا مشابهت منه اختیار مجاهد داغي سره. اول دا کله چې د مکې مشرکان په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راوتل نو په ډېر په تکبر او په لویۍ باندې راووتل. د دې وجې نه مپسرینو لیکلی دی کله چې ابو جهل لاوته نو دا ټکی وایه وایي ځان سره اضافه اوښان هم را روان کوي، جنکۍ ځان سره روانې کوي، سندرغاړې جنکۍ وایي داسې به وکړو او وایي دا کوم مسلمانان چې دي څه به ووجنو او څه به په زنځیرونو کې راولو او دا اوښان دا په هغه ځای کې حلال کړو، جشن به وکړو، چود اګست به وکړو، او وایي دا جنکۍ به راته وګډېږي او په هغه ځای کې به راته سندرې وایي، او د بدر ورځ دا به زمونږ د پاره تاریخي، دا په ټول عمر د پاره بیا تاریخي. الله تعالی هغه خبره الټه کړله، د هغې هغه مالونه هغه الله تعالی په غنیمت کې ورکړل مجاهدینو له، او د هغې نه اویا کسان مردار شول او اویا کسان ژوندي گرفتار شول، او هغه اوښان دوی چې دا ولال کو جشن به وکړو نو هغه ورځ چې دی د خوشحالۍ د مسلمانانو شوله، او دا به زمونږ د پاره تاریخي، اگر مسلمانان د پاره تاریخ وګرځي تر د قیامت پورې. نو الله تعالی مجاهدینو ته وایي چې تاسو بالوی نه کوي. ولا تکونو کلذین او مکیږي پشان دا کسان مانی خرجو من دیارهم چې راووت الله خپل کورونه بطرن په لویې کول سره وریا الناس یو د پاره ځان خودنې د خلکو. مجاهد کې با اخلاصی د الله تعالی لپاره بهر کار کوي، دریا لپاره نه کوي. دې کې سوال لږی دا غې نه جواب. سوال دا راځي په حدیث کې راغلی دی یو قسم خویلا یو قسم تکبر د الله تعالی خوښ دی، هغه داری چې د جنگ په وخت کې تکبر کول او مجاهد چې ځان لوی حسابوي، نو دا خو عبادت دی، الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي. او دې ځکه الله تعالی وایي چې په لویۍ باندې من راوځئ. جواب داری یو ظاهری لوی ده او یو باطینی ده. نو کله چې مجاهدین د دشمن مقابلې ته راوځي نو ظاهری طور باندې به ځان عاجز نه حسابوي، بلکې د دشمن مخامخ به داسې وایي چې ته راوځه ګورو به انشاءالله زمونږ سره هر څه برابر دي، د الله تعالی امداد دی را سره. خو لیکن په زړه کې به الله تعالی ته عاجزي کوي چې الله تعالی نور خود الله تعالی تا د پته رن الله تعالی دغه سامان دی، الله تعالی دغه ملګری دی، او الله تعالی زمونږ به څه صبر استقامت دي. نو په زړه کې الله تعالی ته عاجزي کول او په ښکاره باندې به د بوډای زوی برزان نه جوړه چې دشمن ته وي یاره مړه لک صبر راته وکنه نه د سره چیزا بیا به ګورو خو ست چې ډیر زیات خراب یو او سشته اوم نه نه دشمن ته دا خبرې نه کی ولا تکونو کلذین مکیږي په شان دا کسان باندې خرجو من دیارهم چراوت الله خپل کورونه بطوران په لوی کول سره وریا الناس یو د پاره ځان خودنه د خلکو و یسدون عن سبیل الله او چې منکی خلق در دلار د الله تعالی نه مجاهد به داسې کار نه کوي چې خلق د الله تعالی دلارې نه منکی خلق د جهاد نه مقصده کی متنفره کی مجاهد به داسې کار نه کوي والله بما يعملون محيط او الله تعالی د دې عملون لره راګیرون کې په خپل علم او په قدرت کې څوک چې څومره اعمال کوي الله تعالی په علم او په قدرت کې راګیري دا الله تعالی د علم نه بهر نه دي چې اعمال وَيَزَيَّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ دی آیت کې الله تعالی اوس د غزوه بدر یو بل جسته اشاره کوي چې ابلیس په ورځ د غزوه بدر باندې راغې د یو کافر په شکل باندې د یو ملک په شکل باندې او د مکی مشرکانو ته تیزی ورکړه په جنگ باندې الله تعالی استاسو امداد د پاره ملائک راولېګل نو پاغي کې تاسو الله تعالی پد حضر کړل نه اختلافات مکوي امام بهقر رحمت الله علی روایت ذکر کړل وای په ورځ د غزوه بدر باندې ابلیس د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی اصل کې د مکی والا او سراقه ابن مالک چې کما ملکو د کمی علاقې د دیو په خپل مینس کې ډیره زیاته سخت دښمنی و کله چې ابو جهل د خپل زین و تو د مکینه نو نور غم را سره نشته ری خواسي نه چې سراقه ابن مالک را باندې حمله ونه کی ځکه یو بل سره ډیره زیاته سخت دښمنی و کله چې میدان جنگ ته راغې نو ابلیس په شکل د سراقه ابن مالک باندې راغې د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغې او مې دې دا حارث ابن هشام یا د یو بل کافر لاس نیولې او د میدان جنگ ته ورغه او دا خبره ورته وکړه ورته یې وکړل وای تاسو سر جنگیږي وای زمونږ او تاسو دښمنی په خپل ځای ده بهر ته خو یو ټول دا طالبانو او د مجاهدینو په خلاف باندې خو مونږ ټول یو خپل دښمنی په خپل ځای کې کو خدا خو زمونږ ټول د شریکی دښمن دی دې سره جنگیږي وې تاسو سره و جنگیږي او که ما ته ضرورت راغی نو زما قام بالکل تیار ولر لبس زاغی ته بس صرف آرډر دی بس هغه بم راشي او جنگیږي دې سره بس ابو جهل او دغه حارث ابن هشام او نور کافران له خغو ته ورکړل باته یو ورکړل پرتی دې کړل وی ورشي پی کله چې میدان جنگ ګرمیدا جبرئیل علیه السلام را روان دي دا غی سره نور ملائک دی الله تعالی دی پټکی وهل دی پاسونه باندې سوار دی توري ور سره دی او دا وسی نه دی ور سره دی چوکی ور سره دی کوړی دا چولی دا یاره وتا سوزان نس کوي زب کې نه یم زر نه لاړم او استاد سره وته ولې زین نه وای لګی سار شه وای زه خود الله نه یریګم یاره زه لاړم او تاسو ځان نس کوي نو وای زب کې نه یم پدې دا ابلیس راغله په شکل له سراقه ابن مالک باندې وایز زیننهم الشیطان وکله چې ډولې کړي ودي ته شیطان اعمالهم اعمال داغي وقال او شیطان ته ویلی لا غالب لكم اليوم من الناس نشته زور اور په تاسو باندې نن هیڅوک تاسو باندې څوک نشي زور اور کېدل ولی و ان جار لكم یقینا ز امدادی هم تاسو زور سره امداد کوما فلما ترات الفئتان نو کله چې وری دا دغه دوانه یو بل لره دوانه ډډ یو بل ته مخامخ شولې نکاسو على عقبی واپس شو دا شیطان په خپل کند باندې او تختین وقال اول انی بری او منکم یقینا ز جدای مستاسونه یاره ز پکې نه مزان نس کوي تاسو انی ارا مالا ترون الک متخت و درګه و انی ارا مالا ترون یقینا زینم اغه شی چې تاسو نه وینئ و ز د سی را روان دی پاته د سی را روان دی کنه ز دا سی سینما چې هغه تاسو نه نه انی اخاف الله زیریگم د الله تعالی نه زیریگم د الله تعالی د عذاب نه امام قتاده رحمت الله علیه وی د دوه خبره وکړه شیطان په دې یو خبره کې رښتونه انی ارا مالا ترون زکه شیطان ملائک لیدلی شي او په بل خبره کې ډیر سخت دروغ جنو انی اخاف الله تعالی نه یریګم شیطان د الله تعالی نه نیری نو دې کې دا دروغ جنو او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابلیس په دو ورځو کې هغه ډیر زیات ذلیل شوی دی هغه یو ورځ او ورځ د غزوه بدر و تختیدل او ډیر زیات ذلیل او دویم ورځ هغه ورځ د عرفی کله چې د عرفی ورځی نو په دا ورځ باندې شیطان ډیر زیات ذلیل ډیر زیات ذلیل کیږي شیطان وقال انی بریئ منکم یقینا زجدا یم استاسنا انی آرام علی ترون یقینا زین ماغشی جتا سو نوینی انی اخاف الله زیریگم د الله تعالی د عذابنا والله شدید العقاب والله تعالی سخ عذاب ورکون کینه نو د الله تعالی نیریگم دا کار زنه کوم سو سرمرګتیا نشم کوله کله چې د مکی مشرکان کم چې جون دی تلیو هغه په سره کله چې مکی ته ورسیدل او په تیخته کې وریالی شوله نو سراقه ابن مالک پسې پیغام ولېګ یاره وي غټه دوکه دې را سره وکړله هغه ته څه د څه دوکه وی ګوره ته راغلی وي او بیا چې لاړلی وی خدای هم تبا کا زه څه شي درغلی وم زه خو یم چې ستاسو د وینو سکلو ته د تګی یم ستاسو سره خو زما دښمني ده نو شیطان د حرامیتوب کړی شیطان د هغې په شکل باندې راغلی وی زه چې درتللی نو ما بیا تاسو برابرولی زه خو د هغې لپاره درتلمه